بعد توحید سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نیز دیمین چوک جہانگیر روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 اللہ رب العزت دے علم پلے آسرا ہر چادا نیز دے دے او سمرا انا اقربو اللہ و عزت دیر زیاد نزدی ہم دے انسان دا دا ساد رگنام زیاد نستا دا زلر راز دا اللہ نا پٹی دیشی زکا اللہ بار بار ذکر کئی علیم ام بیزات اس سے دوری دے انسان پا زلگ دن لچی کمی خبری پرتی دی اللہ رب العزت فرمائی پاغیبانی پوئیم چه پویا دے اللہ و اللہ یادے نو بس بیا اللہ تاوارو اللہ تاوارو اللہ تعالی دیر خوری دیو جن اللہ وی اجیبو دعوت الداعی قبل او ما بلنا دبلن کی اذا دعانی کلاچ بلی ما چه اللہ نزدیشو نو بیا اللہ رب العزت پر رو رو یاد کا ذکر حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دے آیت دلان دے ذکر کئی دا میرے دا بانڈے سو سیدن کے رالل او نبی علیہ السلام نے دا بوس کو اللہ لرے دے چمنگے پتا ہوتا ہو یاد کو او کنا نزدیوی چمنگے پا رو رو زان سر یاد کو نو اللہ وی زنیز دیم نو نتیجہ تے سرا ہوا دا چھے اللہ پرو رو یاد ہوئی دا نتیجہ شوا کنا اللہ پرو رو یاد ہوئی اکثر معتبر کتابونو دا احادیثو اگر روایت نکل کڑا دے چھے نبی علیہ السلام تر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پا سفر کے روان دی او آغای پتاو بانی اللہ اکبر ہوئے پتاو بانی نبی علیہ السلام و تا مخرا وارو وی اربعو علی انفسکم رحمو کئی پخلو زانونو بانی انکم لا تدعونا سمن ولا غائبا تازو سکونا او لریغ رازر نیادوئی تازو شراب لئی تازه چه نومه اخلای لوی بیانوی اغن کنده او اغن غیرابر ده اینهو سمیعون قریب یکینانا اللہ اوریدون که اونیز دیده زان سر از لکه یاد کئی زان سر از لکه یاد کئی و هو معاکم او اغن تازو سرده اللہ تاو سرده یه زلکه دیده اللہ و این زیم وردہ اجیبو دعوت الداعی قبل و ما بلناد بلن کی اذا دعانی کلاش ماو بلی اللہ دار چا سوال قبلی خان شیطان راشی و ایتاخو دیر مدد اللہ ندا سوالو کو خکم دے دا اللہ چی ویلی دی چی اجیبو دعوت الداعی اذا دعانی قبل او ما بلنا دو بلون کی کلا چه ما او بلی کلا چه ما نغواری تو خل زمانی ہو شو جدا سوال کی دا اللہ نا او قبول نشو وی کنا وی کنا تازو لو خوب نیدار غالی نا دو خوب نیم دیدن نماز پخین دی نماز خوتن دی زمانی ذاتمندو پدې خبر ځان په کول غواړي د سبا د حال نه انسان خپل خبريږي الله ته خبر دی کنه اوس دې خبرې د باور ګوري یو ماشوم دې هغه مور ته وایي چې اكو راګه نو هغه ته وایي بچی چې اكو پرې نه ځان مغوس کی وای نه مال چې اكو راګه نو آغا و تا لطه اوٹا کهی بزمکا بانی وی مالا چاکورا که او جاری اس مور دی بچی بانی خبکی گی گواره خوچا کول ابیام نواره کئی نو کلا نا کلا حلالشی المارینا یا سبل داینا سیو مالتا تکیلا و غیر راوالی دی ماشوم دواری بچی آن داو خورا اچا کو پریدا نو آقا والی آقا نو آقا او پری چاکو پریدی کنا زمائی دستمن را تا اللہ نا یو شیخ واری اللہ تا پتر رشداتو دا پا نقصانی دی نی در کئی دارا دا ندر کول دم سا سوال کبری دل دی خوا زکا که در کئی نقصان دی دا بگی دا تا در اللہ خک کئی که نی در کئی سوال کبول چه کنا دا نقصان نا بچک دل دا سوال قبلی دل دی یو دا زیما اللہ رب العزت کلا دا انسان آغا سوال چی دے کئی آغا اللہ نکبلی آغی کرا دو نقصانی دا آغی پا دائبانی دتا دا سی و شیور کی چار دا فائدہ کی و دے وی دا ما سوال ندے قبول شوی دا آغا دے قبول شوی دا خودے بے پویا ندے دا دا آغی سوال متبادل لتا ملاو شو صحیح دی کنا کلا نا کلا دیو یا اللہ یو خمد دار بغیدلے چغیدلے موٹر راکا اللہ حج لبودی اسباب والا پیدا کی حج لبودی نو اگا حج فائدہ منی کنا او دا اگا موٹر کے دا نقصانی حج دا دتا ملاوشی دتنا دتا سو نقصان رسی اللہ والا نور کئی حج پیوگی او سوال قبول شوه ده خواه ده حج پو صورت که یو انسان ده اللہ نا غاڑی یا اللہ جیداد راکا راکا راکا اللہ والی او نیک بچه زوی ورگی او ده غزوی رده اغا سوال پا دویم صورت که ده قبل دو یو شکل ده ده اغا سوال ده زمکن جده ده اللہ نا کو اغا قبول شوه ده پس صورت که ده زوی پس صورت که چه اللہ والا زوی وارکا اگوالا دیر فائده منو پا دی انسان نده پوشو چه دا ما تا زمان دا غی سوال سیده ملاو شوا زمانی دیت من دا کلا دیسی وشی انسانی خود تدی که درگونه کنا چه رده بگی کلا نقصانی رو نوار کهی او چه کلا بیا رده فائده وی ادی بیا پا سوال کولو بانی سرده شوی وی بس دا نو چه کلا بیا ردو فایده ای نو آغا سوال ولا قبول کئی ولا قبول کئی و آغای یو وقت ای خیلی چه کلا ردو فایده کی آغا شنو علی ولا ورکی چه کلا بچه پا خواب بدپوشی او تکلشی او بیا دا سیو راوری دا بازار نا امور تا وی چاکورا که دا سیو پی کت کومن آغا تا اینها بچه آوال بیار دا فائده کی کنا آقا پویه که چی روز دا دا فائده کی ده کل دا سیوشی چه ده دا اللہ نکم شیخ واری آقا دا غی فائده کم وی او دا بانی سبا میاش باد کال باد یو دیر لوی آفت رات لو علی یو دیر لوی آفت رات لو علی ده دا اللہ نیو خیر واری دا آغه پا بدله که اللہ را دن آغا آفت واپس کی خود دا پتا نی لگی دلی چه پا ما صافت را تا او ما چه سوال کن و آغا ما را اللہ را نکن و آغای سرسی چلو شو آغای او پیٹریاتو سنگا پیٹریاتو یو لوی ناکار آفت در باندر روانو او دا سوال چه تا کن و آغا سید لر اخلاص شو او غید لو تمبو پا شاوانی سوال قبول شو کنا سوال قبول شو خطا دا اس پا دنشتے چی دنیا کے دائز چی امونشی دا قیامت پر از انسان با دا اللہ دالت کی اولادی سڈیر لوی عجر و ثواب بوتا ملاو شی دیبو چی اللہ داد سدے دا ما کم عمل کڑے دا سے دا تب آئی تا دنیا کے سوالونا کڑیو او دا آغه سلا تا دا دنیا که نو ملاو شوی دا آغه اغا سلا تا دا پار آخیرت تا پریخیر شوی وا نو و دومره دومره دومره دومره ثوابی چې دی وو چې کاش دنیا کې میوې او سوان نه قبول شوه چې دا ټول دې ده پاتې شوه. نو په هیڅ صورت کې ستاسو سوال الله تعالی رد کینا پته ایما اعتماد سره الله نه واړه اعتماد سره الله نه واړه ځکه دا وختل الله نه شي دا عبادت ته ښه بلکې بالکل دې عبادت مغز دی چې عبادت ته نو اجر ده ملاويږي کنه عبادت باندې اجر نه ملاويږي. نو الله پیغمبر وایي دعا عین عبادت دی. نو دا عبادت به بغیر د الله نه بل چاله نه کی بل چاله نه کی دا دعا به دیو الله نه واړي د خپل حاجات او طلب به دیو الله نه کی او د خپل مشکلات او د پریشانو ختمولو لپاره سوال به یو الله ته کی. نو الله وای فلیستجیبوا لی بس پکار دے چی دے اومنی او کم زمان اللہ چی سنگو جاغا سکی ولیو منو بی او چی مان راڑی پا ما بانی اللہ وینی نا اللہ نیو زیبی ایمان پی راڑا یکین پی اوکا دانا چی تس وینی نا او منی نا نا اللہ با وینی نا نیو زیبی رتا ایمان پی راڑا ولیو منو بی او چی ایمان راڑی پا ما باندی لعلهم یرشدون خامخا چی دئی صحیح لار امومی چی صحیح لار ورد ملاوشن. اوس یو فرق خی دا مخینو دا یهود و نسواراو او دا اسلامی شریعت پا میسکی دا یهود و نسواراو دا یو طریقه و چ هغه و خوراک وک نو دا خوراک د ټیم نه و د غیر اوجه شو بیا تر ما خامه پوره. نو الله رب ولیدای دا کی فرق راوستو جداواله راوستای کی الله وای او حلل لکم لیلۃ الصیام الربسو ارواګله شو د پارساسو پشپا د روزه کی ارفسو ملاوی دل الی نسائکم بی بیانو خلو سرا صحابی مزدوری کڑی دا او کور در آغل دی ما خام بانگی ہوئی روجه ما تکڑا او بی بی صاحب وطاوائی دی در لخوراک تیاروم تلوانی دماؤ کا اگا چی داتی ڈڑا والی دا نو اگا تا ما مرز دا مزدوری سترگی ورالی سترگی ورالی نو چه چا برو جمع تکڑا تر اغیب خوراک کولی شو چه سو بری به سترگی نوی ورالی ماس خودان چه سنگ به سترگی ورالی او بیا با ویخشن و بیا با رو جوا نو ده چه سترگی ورالی او ده شو ارا ویخشو او خوراک کده با ده شکن مزدورکار سڑیو بل رس شتلوی او بیا رالی نو بیا وصر آغا چلو شد. نو پدره مرس چی مزدوری للال نو بیسو دا شر اپری و دلو که دلاسا نبی رسلام تا چاوی جی دا سکارو شد. اللہ حکم راو لیگا چی دا کیب چیره دا ختم شد. ما خامم رو جماعت اگلا تر سبا رنا د سبا تر رنا رات لو بوری تاسو با کوجی اروجه با شروع که گی ده سبا در رنا رات لو سرا ختمی گی با ده شپی پا داخل دو بانی دو شو زکر نبی علیه صلی اللہ علیه سلام دو آگانی کردی دی آغا چا دا جا چا پشمانه کو او نبی علیه سلام دا زکر کوئی ها چه ده سره ده یهود و نسوارا و استاز و میانس که فرق رازی ده آغای پا روجه که ده پشمنه نو و استاز روجه که پشمنه ده اللہ سمره میرا بانده او فرشته دو آگان غاری ای پشمنی که اون که ده پاریار ورنه ده پشمنه مخفل خیطه لکه و کلا چاله که الله را باندې رحمتونه وري وجه صدا يهود نه سواراو نه دې زرستا جدای رااله هغه په جزان بالکل داسې کړل جزان په کې لړلې دې کو پاتیا نه لګي چې دا سوق دي خراب شي نو آغا يهودي نصراني او مسلمان دواړه بناسي دا یو بل د سوړ په سوپا کې نو پتا او به نه لګي چې دې کې کم یو سره بالکل یو شان شوی دي او الله تر دې پورې به کې جدای راوسته شریعت تر دې پورې به کې جدای راوسته تر را روزه او تر پښمنی پورې نو الله وای او هن لباس لکم دا بی بیانی جامد د پارستاسو و انتم لباس لهن او تاسو جامعی دا پارد آغای اچھا چی جامعی پری تی موزی کی گی دیو جن آزمائی ذاتمند دا بد اخلاق و خلق و نظان و سادی اخلاقی خلق دندار خلق پاکباز او با اخلاق خلق چیدی ای سر تعلق سادی هن لباس لکم دا بی بیان ساسو پرده دا دو پار ساسو کمال دید اللہ تعالیٰ پا کلام کی وانتم لباس لہن او تاسو پرده این دو پار دا آئی خد دا خاون پرده او خاون دا خد پرده چه خاون باہر اجرہ کی کینی دا خد پرده لی او خد دا خپل زنانو سن نور سر کینی دا خاون پرده لی تا اللہ لعنت پی وریگی نبی علیہ السلام فرمایلی دی چې کم سړی د خپل خبره د پرده خبره پردون اړینو تا کوي او کمه خزه د خپل خاوند د پرده خبره پردون نه اناو تا کوي په دې د الله لعنت وري کړه د باز خلکو دا مرض دی دا مرض په کې راغلی د باز خلکو کې و الله وی جامر روي او ته جامای وچی جامع شوی یو خو جامع پاک ساتل غواړي او بل جامع وګوران چې انسان کمیس لري کی په بازار کې ګرځیدې شي راته ها ځان ودا بل شان ښکاری کنه زمای عزت مندا چې انسان کلا دغه سایډ انسان کمزورې کنه نو دا انسان با پردا با عزت جوان چره دا بڑیر فکرانا تیره دا ستا پرده دا ستا دی ایمان ستا دا اخلاق و ستا دا حیاء و دی عزت پرده دا نو پا کار داره چه سڑه پرده و سادی زما چونکه خپلزانی عدد داده چه زپا لوٹسپی کره و پا ایف ایم مانه لگده ری باری که خبره نچیده چه کم پویا خلقی او آغای پویا پا خشوی نوی پا خبرو بانی خپلا پوشی زکر هر کس ما وارو ما لوی هر کس ما خلق آغا در سوری رو دیر باری کئی چیڑلا بعد از ما زان لخپلی و طبیعت بیای او سڑه ما زر زعفی زان لملاو شو تا پوترا نکی نو بیاو تا خبرو کن اللہ اطولو تا صحیح سمجھ نصیب دیا علم اللہ اپو یاو اللہ تعالی انکم اچی یکینان تاسو کنتم وید اختانونا انفسکم چه نقصان کی با مغردو لازانون اخفلو کدا حکم برقرار ساتل شوی چه دیو سڑیستر کی پڑی شوی نباس روجا بج ندا دنیا کے ار جسم مسلمی حالات بھی چه تا دیر گرمی چه تا دیر سردی چه تا رز دیر اگدا نو آغا دای که دیشی چاگه خلکو ده دی خبر برداشت نوی کڑه شوی و نقصان که پروته وی او دی که دینا چه دینو دیر زیاد کوتایان شوی نو اللہ و امام ربانی اکڑا فتابا علیکم پتراو کردی دا اللہ تعالی پر احمل و فلسارا او دا که دی ختم کو و غفا عنکم او سپگه که بوجه ده تاسو نا بوجه ده نسپگ که ده بوجه ده نلره که ده ماخام نوالا تر صبح ساده که بوری روجه ده ختمه ده لکوجه حالا تو خوراکس که که هر جسم جایز کار آبا که ده شو اللہ ده بوج تاسو نسپگ که فلانا بس اوسو باشرو هننا ملاوی گئی داغی سرا و بتغو ما کتب اللہ لکم او اولتا و ایاسا چه مکر کردی دی اللہ دو پارستاسو ده نیک اولاد طلبو که چه اللہ در نیک اولاد در کی یا پا دی رمضان کی چه اللہ ساسو دو پارا کما قیمتی موقع پیدا کرده لیده تلکا در داغی تلاش ہو گئی چه اللہ تاسو دو مکر کرده داغی تلاش ہو گئی وکلو و شربو او خرائی اوس کئی حتا تردی پوری اتبینا شخکارشی لکم الخیط الابیدو تاسو تاس پینتار من الخیط الاسودی دو تور تارنا سنگا دو تورنا بکی دیو تور سپینا نو چه کل آغی دوارو دا بگوری چه فرق دو تخکارشی چه دا تور دا سپینا نو بیا با بس که نا من الفجر دو سبانا سو بے صادق دا تیادهی پہچان اوس چرتا دے دد بجلو دور دے یو آگا صبح کاذب دے چاغ سڑی دے دھوکا اور گئی حدا سے یو نیغ رنا رو چدشی نیچے سڑے ہو گو ری دیوائی گی نے سبا شو جو سات بعد بیا تیاری شی دگے تو صبح کاذب ہوئی حدا سڑے دھوکا گئی صبح سارے کہا دے چا آگے درنا نہ بعد بھی انور رکھے گی بیا بی تیارن رازی آغا صبح صادق دے او دا آغی پہچان او دا دی جمعاتون کے جدا کمی نقشی روان دی بس آغی پہچان دے بس رور می دا چلے دمرا فرق بکی نی اس خبر دا دا چی دا آغا سی فرق دیر خلق نشی کولے نپائی بان خلق بوئی او با دی دیر ازیادا شوا بجلی شوا آدی چی سڑے را پا دی دی پل تور بے لڑیم دیر مال و تا صبح صادق کاری دی پل رناغانی آپ ہم بس پنی مش پا بانی ہو بیا سڑے روجہ شوی اس دا شے جیدن و داغا نقشے بس دا داغی دا پا رہے ہو بس دا اسانتیا دا بس دا واسے دا ہوا دا داغی دا پا رہا سانتیا دا دو دی میں انٹا فرگی بکی زیاد بگینی دلوی لوی مفیانو دلوی لوی سکالرانو او د موسمیاتو کم ماهرین چی دی داغی پا داغی که زیاد تر جوڑی شوی دی باقاعدہ نو دا سی سخاص اعتراض پی نشتے دی ٹک دی با زما پا نیز بانی صحیح دی کسو که در اختلاف کئی نو اغا با اخپلا خبری که کئی و در اختلاف نو اغا سرم اختلاف نو کما با در اخپلا زان لا یا ورائی یا زان لیو سوچ بی حتی در بی پوری یتبین لکم الخیط الابیض شخکار شیطازو تا تارسینا من الخیط الاسودی تار تورنا من الفجر دسبانا ثم اتم الصیام الى اللیل بیا پورا کئی روجا تشپی پورے تشپی داخلے دوی پورے شپا بکنن رو داخلا ترشپی جشپا داخلی گی بسا بیا بچے روجہ ختم ہے بیا تاخیر کل گناہ دے چورے گئے رہے اور لس منٹ آوارو کا اختیار نہ نا بس چکل آغا ما خام ٹیم داخل شو نو بس بیا روجہ کلاو بیا مزید انتظار کل بیا گناہ دے دے شریعت دا مبالغی دا ختم کرے ولا تباشرون او ما ملاوی گئی دا دی بی بیانو سرا وانتم عاکفونا فی المساجد دا سیال کی چه تاسو اعتکاف کا ان کی ای بجماتونو کی تو سڑی دے اعتکاف نیت کری نو که یو واجب اعتکافی لکد نظر من لی یادا سنت موائکدہ اعتکاف چې کم د رمضان په اخیری له سورځو کې کیږي سنت موعقد وي دا غیر لپاره جمعات او د روزه شر روزا دا شرط دی. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مسلک خداوی چې دا اعتکاف د یاد یورا دینه کم نشی کېده یورا دینه کم نشی کېده او به روزه نشی کېده او جمعات کې وای. بعض علماء وینا لګوم کې دی شي به روزه هم کې دی شي حالک نفلی اعتکاف دی. نظمونگا جواب دائی چی ٹک دے او سڑے را لے جماعت تا او ایسو پوری دے جماعت کے اما نما دے کی تکاب نیتو دو بس ٹک دے ثواب بوتا ملاوی کے دا غیر نیتو ہنور چیرین دا شرعی اعتکاب کے نداخلی دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پنی زبانے دا غیر پار جماعت کم از کم یو رز او روجا دا غیر پار شرط دے. کدے غیر رمضان کیوں ما چھ دے نظر منل لے چھ زبا لسرا دے یا پندرا دے اعتکاف کوما دے بو سر روجم نیوی بیا جماعت کے وئی روجہ بو سر نیوی بیا. تلکا حدود اللہ دا پولی دا اللہ دی فلا تقربوا بس من نزدے کے گئی دیتا ووئی نزدے کے گا وطا ماوئی داولی اس دا غدا جو دو درے پوڑر یان ناز یہ دول اخواہ خواہ دا کی گئی لوگے والا خوان دار کینو تمام چے رایس کینو یہ دی ودا لاند چھ گورے دے شریعت پورے لا خوال زے زے نخبت نواڑے نو نزدے کے یو دما دان دان نہ دان نہ شریعت بولے کہ دان نہ دان نہ سادا از نہ چے تے دای سی لا خوا خوا لگے گے او از نہ غ پولا در نہ ماتش نو فلا تقربوها کذالک یبین اللہ آدارنگ بیانوی اللہ تعالی آیات احکام خلو للناس دپاراد خلقو لعلهم یتکون خامخاچ دی زان بچ کی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ولا تأكلوا أموالكم مالنا ديوبل بينكما فميصفل كي بالباطل فناجائزا تركوا سرا وتدلوا بها أمولي دلرا إلى الحكام حاکمانو تا لتا کلو دید پارا چوخری فریقم من اموال الناس یو ایسا د مالونو د خلقنا بالعسم پگنا سرا وانتم تعلمون او حال دادے چتاسو پوئی گئی یسالونک تپوس کئ دئ دتانا عن الاهل تو جدا وقتنا مقرر دی للناس دپارا دی صاحب کتاب د خلق والحج او دپارا د حج وليس البر او ندا نیکی بیان تاذل بیوتا پدیچه راتلو کای کورونو تا من ظهور یاد چنو داغینا ولیکن البر لیکن نیکی چدا من تقا داغ چادا چزانی بچو سات واتو البیوتا راتل کوئی کورنو تا من ابواب یاد دروازو داغینا وَاتَّقُوا اللَّهَ يَرَوْكَ إِذَا اللَّانَا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ خَامَخَا جِتَاسُوا كَامِيَابْ شَيْءٍ فَمَخْكِنُوا آيَتُنُوا كِي دِرِ احکام بیان شو دَفَارَ دِ اِسْلَا دَمَلْكَ چه پاغی سرا ملک امن رازی دا ملک اصلاح کی گی دا ملک اصلاح علا کی گی چه کلا ظالم تا سزا ملاو شی او دا غنا دا مظلوم بدلا واغستل شی دویم دا چه ملک امن علا رازی چه مالا دا شریعت پا قانون بانی تقسیمی گی او درے ما دا روجی حکمو چی داغی سارا دیر خبری تړل شوی وی یو دا چې انسان کې جفاکشي پیدا کیږي انسان د لوګي اورتن دې سره عادت شي نو بیا کده باندې د جهاد مقراشي نو دې بیا پاره کې مقابله د حالاتو کول شي. سلورم حکم ذکر کئی چه دا ملک نا رشوت ختم شی نو ملک با حال آمن رازی ذکا رشوت سرا دیو حق دار حق والے کی گی حق با دیووی او چه کلا رشوت استعمال شی نو آغا حق آغا بلتا وارو لشی نو پا دے سرا پا ملک استحصال کی گی دبل حق والے کی گی نو چکلا دبل حق والے کی گی ظلم وصر کی گی نو بیا پا ملک امن رادل دا گرانشی نو دے وجنا حکم دا ذکر گا چھ ملک نا رشوت ختم کئی ولا تاكلوا اموالكم بينكم او مخريداسو مالنا ولا بخل ميسكي بالباطل بنا جائز طريقو سرا بينكم ولي او بلا اموالكم ولي ندته مطلب داري چه دا خپل مال پا خپل میانس کے داس استعمالول چه پا آغے باندے دا شریعت پولی ماتی گی او ناجائز و ذرائع سرا ناجائز و طریقو سرا آغا مال خوڑلے کی گی نو دا ناجائز شو اللہ را دینا منع کرلا سا با خپل مال وی او چه دا غیر استعمال لپاره دی دا غیر خوڑلو لپاره دی ناجائز دا لار اختیار گڑا نو بیا سبا در بانی و بال جان دی و خپل مال بانی اوم دا سیو ناجائز سی زوالی چه دا غیر استعمال حرام وی ناروا وی ناشه حرام دی ناکار حرام دی وستوائی زمان مال لیو زبی دبلن سود علم سا مال بای خود دبلن بی سود نشی اغسطه دا ناجائز دری کلا توائی زمان مال لیو زی پا گانا کی استعمالوم سا مال لیو چی غلط دی استعمال که نو دا ناجائز شا غلط شا زکا اللہ وی ولا تاکلو اموالکم مخری تاسو مالون اخفل ها بینکم پمی اخفل کی بالباطل فنا جائزا طریقو سرا یا کم دید پارے ذکر که حچ بل مسلمان سارور دی داغم مالوم دا سو گنا لگا دخفل مال پشان نو آغا داغنا پنا جائزا طریقہ بانی مخراب د مال د خوړلو لپاره خپل میاس کې ناجائز طریقې او ذرایع مې استعمال وي دا شریعت منع وکړه ځکه نبی علیہ السلام فرمایلی دی چې د قیامت پر ورځ باندې انسان ما تر هغه پورې قدم د ځای نشي پورته کولې سو پورې چې دا غنه پنځه ته بوسونه ولشي یو تبوس پا اللہ دا کئی چه عمر دی سنگا تیر کڑاو در طول زندگی او در طول جون بارا که اللہ با تبوس کئی دویم دا چه دی جون که یو وقفا وا چه آغا دو ولکوالی نا رستو او دو بوداوالی نا مخ کوا چه آغا دو زوانه دورو اللہ با تبوس کئی زوانی دی سنگا تیر کڑاو او دریم دا بوس پا اللہ کئی مال دی سنگٹلیو دا دیو مکمل جانچ پڑتال کی گی او چیو روپی دی بکیوم پا غلط طریقہ گٹلیو نو پایی بانی سلے کی گی او بیا با سلورم دا بوس کی گی چی دا مال دی سنگ خرچ کلیو یعنی او دی گٹو خپل مال دی پا جائز طریقہ دیو گٹو او بیا با دینا دا پوست کئی دادی خرچ کڑے سنگاو نو دا سلورم سوال لے دا خرچ بارا کے دا مال دا مال بارا کے دو دا پوست نوشو مال دا سنگ گٹو لے دا او مال دا سنگ خرچ کڑے ذکر اللہ وی ولا تاکلو اموالکم مخری داسو مالونا دیو بلو بینکم فمی اصفل کے بالباطلی فنا جائزا طریقو بانی ارا طریقہ جی شریعت اغیط غلط ہوئی اوال شریعت نا خلاف بھی اغنا جائزا یواز سود و رشوت ندے ہر نا جائزا طریقہ چی دا ہر یو طریقہ جی دا شریعت نا خلاف بھی اغنا جائزا اللہ وی غلط ذرائع دا مال لو خڑلو پارا میں استعمال ہوئی او پینزم دا بوس پکے گئے جب اخفل علم دا سمرا عمل کڑاو دا او پینزم دا بوسی دا بکی گئی زمائی رتمن دا ردی وجنا خفلہ کاتا آغا سبا کول پکار دی ذکر اللہ وی ولا تاکلو اموالکم مخری تاسو مالونا دیو بلو بینکم آفمی اصفل کی بل باطلی پا ناجائزا طریقے سرا ناجائزا طریقہ داوا یو سڑے ہو اغت ضرورت ہو آجت مندو او تا تے ویر جی مال لگے پیسے پکار دی نو تا ویر پیسے در کوم خو کزم کرا سا گانا کے دا کور دی رضا گانا کے دا دکان دی رضا گانا کے تو چی کم یا شیع رضا گانا کو او دا غیر سمرا مدن دل رازی نو آغا سود دے نو اللہ وی وَلَا تَاكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ مُخْرَي تَاسُو مَلُنَا دِيَوْ بَلَا فَخْفَلْ مِيَسْكِ بِالْبَاطِلِ فَنَا جَائِزَا تَرِكُو سَرَاهَ مکہ وی دا کار اللہ وی یو سڑے ناس تے دکان کی یا کپڑا کچ کئی یا چیرے نو تول کئی یعنی لگیارے پیمانہ کئی دا لیٹر دا سکیل دا ترازو استعمال کئی نو اللہ رب العزت فرمائی پدین لڑکے کہ او مومنانو مسلمانانو وزنو بلک استاس المستقیم چه کلا تول کوئی نو پسیدا کانڈا بانی پسیدا تلا بانی پسید سکیل بانی داسو تول کوئی او خلکو لداغی سیزونا کم مور کوئی او دارنگی اللہ وی و اوفو الکیلا پورا ورکوائی پیمانا کی روانے مکوائی ذکا اللہ ویلو للمتففین حلاکت تید پارا دکم تلن کو چھے کم تلل کئی خلکو تا کنڈا کی روانے کئی سکیل کی روانے کئی پیمانا کی روانے کئی آن کسان چھے دبل ناخلی نو پورا لی او چه بلنا ور کئی نو بیا نقصان کئی کمی کئی اللہ و ایدیل آلا کر دی دا طول خبر دا ناجازو کرازی نو اللہ و ایو لا تاکلو اموالکم مخری تاسو مالونا دی یو بلو بینکم بمی اصفل کی بالباطلی فنا جائزا طریقو سراہ پنا جائز طریقو سرا دبل مال مخری یو کس را دویجی دی پلانی را تا په ګاډي کې تیل واچول او ډېر زیاته را سره وکم ميزان سره وکم تا تر څنګه زیاته وکم سبا د قیامت راز به الله به حساب کوي دته زه هو بیا سي چې تعالی ورکی خدای چې د ټکا په کاره مزونه کوي لګیا دي او زبرګي او شیخه جوړا کړل دا سبب ورته دا پاغې کې تلی کنه دا و دې ځان سره زیاتې کې چا سره زیاتې کوي مونږ چې بل له دوکا ورکو نو خوشاله یو په ګیر او برېدو باندې خلق لاسو او ایبلانې خو مې ورسو کنه وای ځان دې ورسو ځان دې تبا کا سبا او بیا د الله عدالت یې سکے بیا وسی بیا وتا دا هغه سی ها صحیح او سیده معاملې چې دا زمای رتمندا داغه انجام کې انجام دنیا کې مخده او اخرت کې مخده اجیو سره هغه دنیا کې چاله دوکا ورگی دا خپل جوای یاره گینی ما دا خکارو کن او گینی را دا سڑه می اورسو آلان که دی زان لدوکا ورگی او زان سر زیاده کئی زان لنقصان ورگی اللہ را بولی رز ذکر کردی دی صورت بنی اسرائیلو گو رئی صورت بنی اسرائیلو پدې کې الله رب العزت ذکر کوي آیت نمبر 35 بیندې رشم بین لسمه سپارا د خګر خ انجام وي او د بدګار چې دینو ناکار انجام می سره به بیا ستومانې سوره دې باندې اسرائیل بین لسمه سپارا 35 نمبر آیت ذکر کوي 34 نوامه الله وی ولا تقربوا مال اليتيم من زګي گئی مال اليتيم تا الا بالذي مگر په طریقه هيا احسنو چې غډيرا خسلا او دي ګنو کټوینو دا وخسته دري گئینو نه نه دي يتيم مال په داسې طریقه استعمالول چې اغلا په کې ګټه کې او داغه د مال حفاظت کې نو آغا خطری کرا خطا یبلغا شدهو تر سوچه نظر سیدل اغازوان اقفلتا و اوفو بالعادل او پوروالکا ویپا وادبانی پلوزبانی اللہ لغادا کان مسئولا یکینا دوادی با تپوس کی گی اللہ وی وادا تپوس کی دن کی دا سبا د قیامت پر از باندې با د وادي د پوسکو ما بیا وای وا اول کيلا پورا ور کوي په مانا اذا چلتم کلا چتا سو په مانا کوي وزنو بل قسطاس المستقيم او تول کوي په اغا کندا نیغه باندې په صحیح سکل صحیح کندا صحیح تلا صحیح ترازو صحیح ڈانڈا اللہ فرمائی دے بانے و تول کے چھ نقصانی پکے آگے بانے تول مکاوا ذالک خیرون دا کار دا بہتر دے دا فائدہ من دے و احسنو تاویلا او دیر خیصہ دے پا انجام کے یا دے خو کارنو د صحیح معاملات اور دے انجام چې دین واغه خره بهتر دی او چې کله دې غلط شروع کړي نو انجام به خرابي څومره خلک بم لیدل چې لوی لوی کاروبار یاني او پټاب کینی او وی پلانې دیواله شو دیواله شوی نی د الله عذاب پر راغلی د الله پوله ما ته کړي د مال نه برکت وزي او انجام خراب شي یا بی الله داسې بیماری راولي چې داغه علاج بیانی زمای رتمندا دا انجام د دې غلط مال لې تاسو ډېر زیات مالدار خلق لیدلی چې غیب داسې بیمارو وخت شي چې غي خپل مال بیا خوړل نه شي بیا وای پلانې لا ټیپر یا شي یو غخوري او ساگ و لوی و بوکی یشی و اغا خوری نبگی وڑی آچه او نبگی مالگ آچه ای نبگی کرکمان مثال آچه ای دا سیویا چای نشیس کلی وی شوگر ده مالگ او وڑی نشی خوڑی وی بلڈ پیشر ده زمائی رتمن ده نوری بیماری پیراشی ده جب زائکا ول اللہ ختم گی جی سخری نوائی گی نده اسمه که خوری خورم دا انجام ده ده غلط و کارونو ده یو خو بیماری ده راجی سڑی بانه خو پا دا ده خلقو جراشی چی ده مال سوکی دار شی اخپل مال تا گوری او اغا استعمالو لنشی سکی بی بیا او بیا اکثر دیواله شی خلقو لکو سیل رازی او پیسی ده نغواری کاتا دارور پسی را خلاصی او بیا ده نپٹی گی انجام خرابی کنان الله وی ولا تاکلو اموالکم مخوری تاسو مالونا دیو بلا بینکم ومی اغفل که بالباطل پا ناجائزا طریقو سرا دا ناجائزا ندا چه تا دا خصفا پده دا چه دا ما سخا دا پلانه سیز ده او دا زمان نده دا رده پلانی ده او تو ایر از الان شب از دعواو که کنه نو بیا زی او آقا پردیش بیا پرشوت بانی خپله پرشوت بانی خپله نو رشوت ورگی او پردیش آقا خپل کی باقی بانی نو اللہ وی دا ناجائز طریقه دا کنه دا ناجائز اللہ را بولیدت وی ذکر اللہ وی ولا تاکلو اموالکم مخری تاسو مالونا دیو بلو بینکم اپمی اصفل کی بالباطل پنا جائزا طریقو سرا یو حدیث کرا دی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نا فرمائی نبی علیہ السلام فرمائل انما انا بشر وانتم تختصمون الیہ خبر دادا زخو یو انسانی ما زیو بنده ما دو خدای صفات را که نیشته چه پا غیب با نپویگه ما تو سڑه برا چرب زبانهی نکاره دی ده چالاکهی نو کسونا کسمونو پا دروغو خوری او آغا و بیا چی ده نو پا غیبانه پرده مال خپله یو ما تا بپته اینا نبی علیه السلامو فرمایل چه زخو یو انسانی ما او تاسو مال خپل جگره مقدمی را رایی او شاید چه پتاسو که بعضی کسان اغدیر زیاد چالای کوی او آغا دو خپل مخالب پا مقابله که داغا جبا دیر واضح ہوی او آغا پا خبرو که دیر تیزی او آغا داغی دو وجه نا حضی او پی صلاح داغا پا حکی حکم ها نو نبی علیہ السلام خبردار که دا گوره دا دیسا نی دا دا حق نوی او مار دا پا حقی پی صلاح اکڑا نو دیر دا اخلی نا زکا چی دا مادتا دا جهنم دا اوری و توٹا کٹکڑا یہ دی سمت لب دی یو سڑی رازی او نبی علیہ السلام تا ویجی پلانه چی دی پلانی دا زما دا حق دی نبی علیہ السلام وطوائی ثبوت و سگوار از آغشتے وی نجی ما دا ثبوت و گوانیشتے نبی علیہ السلام اگا بل را غواری دا سڑی را بانی دعوی کری اگا وی جی دار دا حق نوی نبی علیہ السلام وی منکر لو بیا کسم رازی کسم بکی اوز چی اگا کسم اکو تیسلہ لگا پا حق چوشو پا کسم بانی دا اوشوه که اونشوه اوست که دیشی دا کسم ده پا دروغ خوڑه لی اوست پیغمبر تا دا پا دلیشت جده دروغ وی اللہ تا پا دل جده دروغ وی که رشتیا وی تو چه پیغمبر تا یو سره مخامخ ناسته او کسم ورد خوری پیغمبر تا پا دلیشت جده دروغ وی که رشتیا وی بل سوک ده وچر چادر لده حال خبر شی بل سوک دے چی دے غیبو نا خبردار شی. نو نبی علیہ السلام وائی چی کدو دا قسم پا دروغ خوڑلی یا دے سڑی دو خپل دے خبری دے ثابتولو دو پارا دا سی او طریقے کار او لار چار استعمال کری چی بلے چی کم نینو پا آئی بانی خاموش کو پا آئی خپل تیز زبانی بانی پا خپل چالاکی بانی اگر مخالف چی دینو اگر خاموش کو تو چی اگر خاموش کو نوز با کازی پی سر ندا حق کی کئی کنا تو نبی علیہ السلام فرمائی چی کدا پی سر ندا حق کی وشو او در ندا حق وی نا شر خو ظاہر گوری کنا نبی علیہ السلام وی دے اخلی ناو کوای غصا دا ورطا ما دا جہنم دوری و ٹوٹا کٹ کرا اللہ دی رحم دینا مباد مشران و پختانو پا جبا بانی یو بل سرا دغا سلور کنالا توالا و دادری مالا راگا لیکلو سلی ندیکلی داد شریعت خلاف شوی داد شریعت خلاف شوی دیخوا زکا بعض خلقوی نا اغس پینیتی و زوام او بشکا و دا صحابان خوزیات پینیتی نو کنا اگئی تا اللہ وجہ سمامیلہ کوئی یو بطر لین دین کوئی تاسو اغلی کئی او پاہی بانے گوان پیش کوئی آغا نلی کلو نل چیدنو کشران بمصیبت اختا کری بعد خلق و مشران و خیارو لگی دلی دی او اخپل کچب دلی اگئی پا خیکڑی دی او خسر نمبر پی لگولی دی نور روز آغا کچب آدی شوی دی اس لگی پا کچا بدلو بانے چیدنو دعوی گئی اگئی وی جی منگا زمانگ مشران دی لہم ورکڑی دی ویو خیلی ثبوت کم دی نشتے اس اگنا اک خپل اگا بدل واپس والی او دا اگئی اگا وسخم پادیش نداس شیرے پا دالت کی خودی اولا گئی دن دی ثبوت پیش کر دار ویجی والا آغا ثبوت پیش کر آڑا خسری نمبر پیش کری یہ بل دا غنیش کے ثبوت ہو آغا پی سلام دا پا حق کیوشی کہ دا پزلکی یا مازغو کے دا خبر ای چی دا زمان مشران دا بدل کردے دا حق زمانے کی گیدے دے نالی کہ نبی علیہ السلام فرمائی دعوت را جانم دا اوری و ٹوٹا کٹ سوا زمانی دا اتمن دا حد چکے موس چکے بلی او عبادت چکے داغے دا پاردال عظیمی خبر ادا چستا پا خیٹا کے حلال پراتی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نو راغلے دے نبی علیہ السلام دا وجید آسی او عمل راتا او خیئی چیزا عمل کوم او دو آگانی میں قبلی گی نبی علیہ السلام و دوے کا داغ واری چستا دو آگانی دے اللہ قبلی تو خیٹا کے حلال رزقا جوا او بیاو دا نبی علیہ السلام فرمائل چی دا کم یو بندہ گیڑی تا دا حرام یو نوڑی لڑا سلوی خردی ردم عبادت نکبلی او چی کم یو بوٹے دا وقی رد دا بدن دا حرام نجوڑ شو نبی علیہ السلام بی ردے علاج دا جانم اور دے ندی بل علاج نیش دے مختان پر سے بد گنڈی کا نام یہ شرک بسی راوالی نوائی بلے مسئلے خونے دا منتے کہ بیداتو بسی راوالی ویسڑیا دار شے بیدات تے نوچی دے پل راشے نوائی سڑی دا اوزگورا دے کمی کاتی چیڑی نو آخر کما خبر آبائی خزمائی دیت مندہ صحیح مومن مسلمان شاہ کہ اسلام و شریعت دا سوئے نو آغاو کا چی سبا دی اللہ تا غار اخلاصی او چی سپکا کاتا دیوی او اللہ زاگا دا سپکی کاتی سر لارشی او که یو مرلا یو روپی یو ٹکا یو پیسا داری دا بل دان سر اوڑا را علتی دی بی اخلاصی گران دی چی آغا سڑی دی بخین او با دی بخی او چی آغا دی نبخین بیاری نبخی اللہ گرانا خبر زمائی دیت مندہ دے خبر و خیال پکار دے او دے سارا معاشرہ کے ڈیر مشکلات و مسائل پیدا کی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی نبی علیہ السلام پہ ممبر الاڑ دے و خطبہ آئی وے اے انصار و مہاجرینو یو پنځه خویون دی چې در الله نه پناه واړم په دې چې هغه خویونه تاسو کې راشي. د الله نه پناه واړم په دې چې هغه خویونه تاسو کې راشي. او بیا نبی علیہ السلام فرمایل چې کله په پیمانه او تللو کې او کچکولو کې خلق روانه شروع کی تو اللہ را بولی دیتو با پدی خلقو بانی گرانی راولی قیمتون بداری اسی زغا با پیڑاو شوچت بشی تکر نیشتے. او اللہ با پدی خلقو بانی کات سالی راولی دا غلی کمی براشی او پدی بانی با اللہ ظالمان حاکمان مسلط کی. یا اللہ. او بیا نبی علیہ السلام فرمائل چه کلا پتاسو کی بے حیائی را لے او قوم کی بے حیائی بد اخلاقی نو پدے قوم بانے با اللہ را بولی رد دا سی بیماریان را ولی چه ردائی مشرانو با داغی نمونہ نیوری دلی دا ایڈ را لے او دا چه کم ننو کینسر چاوری دلو نو ایڈس پہ کیوے چاوری دلو ہیپاٹائٹس اے او بی او سی دا چاوری دلو دا چاوری دلو اور پسی اگا نور سبن بلشان بخارات او تبی رہوا دے یو ما شدے اگای اوچی جی نو خلی اگا پودی نوینی روانی او بیال علاش او گو ربٹ پلو چلو چرگانو مردم پہ انسانانو لگی دو ہاں تو چرگانو امارس پیرا شی نو دا ٹوشتے او گنیشتے. نبی علیہ السلام فرمایا چھے کلے او قوم زکات ورکل پریدی بارانو پی اللہ بن کی مطلب دا باران با پر ٹیم دی ضرورت مطابق نو وری گی ضرورت مطابق پا نو وری گی کلے ضرورت وی باران بنے کی گی کلے ضرورت نوی یو باران کی گی. او نبی علیہ السلام داو فرمائل چھے کل تاسو دا اللہ دا پیغمبر وعدہ ما تکڑا دا دے ناشنا دشمنان با دربانی اللہ مسلط کی چھے غیبا نا حق رازی استاسو مال با پزور بانی اوڑی امریکہ مسلط تا کنا دا کم زین ربانی مسلط شوئے دا